gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie będzie renegocjacji Brexitu, ale będzie spotkanie negocjatorów. Do sprawy w Bratysławie odniósł się też premier Morawiecki. Senator PiS Jan Maria Jackowski chce kolejny raz pytać o zarobki współpracowniczek prezesa NBP. Pięciolatka wyciągnięta spod gruzów po wielu godzinach akcji ratunkowej w Turcji. Jak dało nam się dowiedzieć, unijni inspektorzy zakończyli audyt w polskich ubojniach i inspektoratach weterynarii. To na początek. A z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że przedstawiciele Komisji Europejskiej kontrolowali zakłady w województwie mazowieckim. Protokół z unijnej kontroli Polska ma otrzymać w ciągu 10 dni. Uczestnicy spotkania chcieliby, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Tak mówi premier Mateusz Morawiecki po rozmowach Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel. A dzisiaj w Brukseli szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotkał się z premier Theresą May. Później powiedział, że Unia Europejska nie otworzy ponownie wynegocjowanej już umowy o Brexicie. Ma jednak dojść do spotkania negocjatorów. Brexit to bardzo niedobre wydarzenie, ale uczestnicy szczytu respektują decyzję, którą Brytyjczycy podjęli w referendum, ocenia Mateusz Morawiecki. Potrzebujemy wszyscy teraz kreatywnych rozwiązań, elastycznych rozwiązań. Czekamy na propozycje ze strony pani premier May, ale ta kreatywność jest rzeczywiście bardzo ważna. Ja życzyłbym sobie i myślę, że wszyscy jak tutaj stoimy, życzylibyśmy sobie, żeby Wielka Brytania została częścią Unii Europejskiej, ale oczywiście ostateczne decyzje będą po stronie Wielkiej Brytanii. Po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej premier mówił też, że rozmawia o wzajemnej współpracy i relacjach euroatlantyckich. Podkreślił, że Unia Europejska chce współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Do 3 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy obrażali cudzoziemców w autobusie w okolicach Bytowa na Pomorzu. Prokuratura ma już akt oskarżenia w tej sprawie. Oskarżeni to Bartosz D. i Kamil S., mieszkańcy miasta. Zarzucono im znieważenie 4 osób na tle narodowościowym. W autobusie relacji Gdańsk-Bytów znieważyli i grozili pobiciem jednemu obywatelowi Indii oraz 3 mieszkańcom obywatelom Ukrainy. Obaj podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów. Pojawiają się takie przestępstwa, ale nie jest to ilość, która by nas niepokoiła w sensie rok do roku zwiększenia tego rodzaju przestępstw, jeśli chodzi o okręg słupski. Mówił prokurator Piotr Nierebiński. Proces będzie się toczył przed sądem okręgowym w Słupsku. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski zamierza ponowić pytanie do prezesa Narodowego Banku Polskiego na temat zarobków jego bliskich współpracowników. Chodzi o szefową Departamentu Komunikacji i Promocji Martynę Wojciechowską i dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamila Sukiennika. Jan Maria Jackowski powiedział dziennikarzom, że odpowiedź, którą dostał z NBP, go nie satysfakcjonuje. Uważam, że niepoważne traktowanie wyborców, w imieniu których podjąłem tę interwencję, i ironizowanie, i tam drobne złośliwości świadczą nie najlepiej o prezesie Narodowego Banku Polskiego. O ujawnienie zarobków współpracowniczek prezesa NBP apelowała Marta Golbik z Platformy Obywatelskiej. My apelowaliśmy wielokrotnie. Pokażcie, ile zarabiacie. To nie jest duży problem. Do tego nie trzeba pisać ustawy. Wystarczy być uczciwym i przyzwoitym. I wystarczy pokazać, jakie są zarobki osób, które interesują opinię publiczną. 31 stycznia Sejm uchwalił ustawę dotyczącą jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Senat wniósł do niej poprawki. Posłowie zajmą się nimi na posiedzeniu 20 lutego. W ustawie zapisano też górny limit wynagrodzeń kadry kierowniczej dyrektorskiej w NBP. Ludzie ci nie będą mogli zarabiać więcej niż 60%. Wynagrodzenia szefa banku. A zdaniem Europejskiego Banku Centralnego obniżenie wynagrodzeń w NBP jest niezgodne z zasadą niezależności finansowej. Tureckie służby wyciągnęły spod gruzów zawalonego budynku w Stambule 5-letnią dziewczynkę. Stało się to 18 godzin po tragedii, do której doszło wczoraj w dzielnicy Kartal po azjatyckiej stronie miasta. O szczegółach Beata Kukiel-Wrajla. Uratowana dziewczynka została przewieziona do szpitala. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 13 zostało rannych. Po tym, jak z nieznanych do tej pory przyczyn w Stambule zawalił się wielopiętrowy budynek. Tureckie służby przez całą noc prowadziły akcję ratowniczą w poszukiwaniu osób, które zostały uwięzione pod gruzami. W chwili zawalenia wieżowca znajdowało się w nim około 30 mieszkańców. Gubernator Stambułu oświadczył, że 3 ostatnie piętra gmachu zostały dobudowane nielegalnie, a na parterze znajdował się warsztat, który działał bez pozwolenia. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich budynków. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Harmony Hall, tak nazywa się nowa piosenka zespołu Vampire Weekend, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Piotr Żogucki, dzień dobry. Dzień dobry. Tytuł to ważna rzecz, a są tytuły, które od razu chwytają, nie powiem, że za serce, bo to nie w tym rzecz, ale Sen o siedmiu szklankach to jest rewelacyjny tytuł w ogóle. O, to dziękuję. Brzmi. Mhm. Interesuje, nawet dla tych, którzy nie znają kontekstu, bo ja jestem na tyle wiekowy, żeby znać. Mhm. Powiedz, jak się to wszystko zaczęło? No, jeżeli chodzi o sam tytuł, to zmagania trwały bez mała rok. Od kiedy dostaliśmy propozycję od Męskiego Grania, żeby stworzyć projekt specjalny na Kraków w zeszłym roku. I wolna ręka, tak, na ten projekt? Wolna ręka, co było dla nas i dobre, i złe. Dużym zagrożeniem. Tak. Ale skupiliśmy się na pomyśle stworzenia projektu z piosenek do filmów. Czyli z piosenek filmowych. Gdzieś tam połączenie moich pasji aktorskich i muzycznych. Okazało się, że polskie filmy obfitują w bardzo dużo dobrych singli. I to z rozmaitej przestrzeni czasowej od dwudziestolecia międzywojennego po współczesne. Ale jakoś najbliżej nam było do eksploatowania pola pana Kleksa. Stworzyliśmy trzy utwory z pana Kleksa. I potem idąc za inspiracją i za ciosem i w sumie za pomysłem Pawła Cieślaka, który rzucił na którymś ze spotkań, to może byśmy zrobili w takim razie z filmów dla dzieci piosenki. I tak też zdecydowaliśmy. Okazało się, że te z filmów dla dzieci, one nie zawsze właśnie są do końca dla dzieci. Że one mają w sobie jakieś takie pokłady interpretacji, które niekoniecznie są dla dzieci przeznaczone i myśmy starali się wyciągnąć. Być może to jest czasami nawet pomysł na sukces takich piosenek, bo piosenki pisane tak w 100% z taką myślą, że mają być dla dzieci, z reguły się nie sprawdzają, prawda? Mm-hmm. Bo dzieci są mądrzejsze niż się wydaje autorom. No tak, ale tutaj autorzy jakby mieli bardzo otwarte umysły i myśmy właśnie takie piosenki skolekcjonowali, zrobili koncert w Krakowie, a potem doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby go zarejestrować. Dołożyliśmy jeszcze dwie piosenki oraz utwory instrumentalne, no i powstał pomysł na płytę. Czy ta płyta będzie miała swoje przedłużenie koncertowe? Tak. Cała trasa koncertowa, którą zaczynamy w marcu, a tak naprawdę to już pod koniec lutego w Bielsku Białej. W studio filmów animowanych? Nie, nie. Aż tak się mocno. Ale nie powinniście zjawić. Przynajmniej pielgrzymkę tam, bo tam chyba jest pomnik Reksia, o ile pamiętam. Jakąś pielgrzymkę, wiesz tam. Tak, no w Łodzi też naszej rodzinnej przecież jest... pomnik misia Uszatka. No myślę, że tak... Krasnoludki we Wrocławiu do tego i macie w zasadzie prawie trasę. No tak, i krasnoludki też będą przychodzić na nasze koncerty, mam nadzieję, czy stworzyliśmy taką formę, że chętnie zapraszamy dzieciaki. Zaczynamy koncerty dosyć wcześnie. No i pierwsza część to będą właśnie tylko i wyłącznie piosenki z filmów dla dzieci i programów. I programów też. Ja nawet dzisiaj w zupełnie innych okolicznościach, bo zapowiadając 80. urodziny Czesława Niemena, wygrzebałem rodziny Leśniewskich i wszystkim ludziom, co do pracy spieszą. Przepiękna piosenka. To jest bardzo często, to są perełki, które trochę nie miały przedłużonego żywota po tym filmowym epizodzie. Nie były nigdzie wydane, docenione, takie druki ulotne trochę. Szczerze mówiąc, one są nie do końca poważnie traktowane, ale kiedy się zagłębić w ich materię, okazuje się, że są utwory napisane kompletnie na poważnie i że zawierają w sobie metafory albo po prostu przestrzeń interpretacyjną tak szeroką, że potraktowane na serio bardzo ładnie się odwdzięczają. Coś czuję, że będziecie mieć publiczność na koncertach wielopokoleniową. No takie mamy nadzieje. To powiedz jeszcze, czy traktujesz ten projekt jako otwarty? To znaczy, że to nie jest jeszcze kropka nad i, że tam jakiś wielokropek w czasie tych koncertów może się pojawić. Tak, no będziemy prawdopodobnie dokładali jeszcze jakieś aranżacyjne sytuacje instrumentalne, bo chcemy wyciągnąć najciekawszą formę z utworu właśnie Sen o siedmiu szklankach, czyli instrumentalnego utworu z Pana Kleksa z pierwszej części. I staramy się o prawa do wizualizacji, czyli takie wspomnienia dotyczące tych filmów, do których te kawałki były stworzone. Bo umówmy się, że w warstwie tekstowej to bardzo często była dość mocna psychodelia nawet. No więc o to chodzi właśnie, że tutaj to są to teksty bardzo pobudzające wyobraźnię i no myśmy idąc tym tropem starali się jakby oddziecinnić te utwory i dodać do nich właśnie tego wymiaru takiego psychodelicznego rocka, takiej szerokiego brzmienia, które... Chcielibyśmy, żeby te koncerty były takim rodzajem takiej bajki, takiej narracji bajkowej. I myślę, że potencjał w tym jest, bo te kawałki tak są skonstruowane. I za chwilę zagramy pierwszy utwór, który tę płytę ma pokazać. I to wasz utwór autorski. Tak, tutaj jest sytuacja wyjątkowa, bo na tej płycie, na której będzie 10 utworów z tekstami z tych piosenek z filmów dla dzieci i 6 utworów instrumentalnych, autorskich. Pojawia się jeden utwór z tekstem autorski, Fantazja, czyli taka nasz komentarz jakby do tej całej sytuacji, dlaczego stworzyliśmy ten album, nawiązujący też trochę do aktualnej emocjonalnej sytuacji zespołu i takiego ducha, który nad nami ciąży mniej więcej. Zachęcał, opowiadał Piotr Rogucki, teraz będzie po raz pierwszy, zdaje się, we wszechświecie zagrana Fantazja radiowa, więc będzie specjalny dżingiel. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia na koncertach. Dziękuję za zaproszenie. Nowość. Fantazja. We'll be right back. Nie przekonuj mnie na siłę, abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. Jak powszechnie wiadomo, dzieci wiedzą lepiej o dziecku w każdym z nas. Śpiewała Koma z Piotrem Roguckim. Płyta nazywa się Sen o siedmiu szklankach. To był pierwszy utwór, który to wydawnictwo nam pokazuje. Utwór w odróżnieniu od całej reszty autorski Fantazja. Jutro to będzie w Trójce nasza piosenka dnia. A jedna z naszych dwóch płyt tygodnia teraz. Can't die, can't die. Za 3 minuty będzie w 3:30. Jedna z naszych dwóch płyt tygodnia, czyli koncert MTV Unplugged Brodki. Otrzymują płytę dziś pani Małgorzata z Brzezin i pan Janusz z Olkusza. A ponieważ Monika ma dzisiaj urodziny, ja już jej składałem życzenie na antenie, ale po pierwsze zapomniałem, które, a po drugie warto złożyć jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kolejny gość już w studio, najpierw zagramy. Witam Anię w studio. Muszę ustalić parę rzeczy brzegowych. Po pierwsze, chciałem złożyć oświadczenie, że nie posiadam samochodu i nie używam nawigacji, w związku z czym jestem tutaj absolutnie tabula rasa. Po drugie, chciałem zapytać, jak jest z tym Momo? To jest twoja oficjalna, artystyczna ksywa? Tak, drugie imię? To już jest totalnie moja artystyczna ksywa i wszędzie mówię, że już po prostu wszyscy na mnie tak mówią, więc no już tak przylgnęło. Taki... Po prostu Momo? Po prostu Momo, po prostu Momo. To pytanie kolejne, czy uwrażliwienie na kolory, które znamy od no już dobrych kilku tygodni w tym utworze, to jest jakaś szersza historia, bo Pablo Paweł ma na nowej płycie brązowy i niebieski. Naprawdę? Naprawdę. Nieźle, nic o tym nie wiem. Ja byłam pierwsza chyba. Tak, a ty masz, i to jest w ogóle moim zdaniem najlepszy utwór na tej jego płycie, ale to jest moja osobista refleksja. Natomiast nie wiem, czy dokładnie przeczytałem i przesłuchałem twoją płytę, ale tam jeszcze jest ciało różowe. Dużo tych kolorów się zrobiło. Tak, niebieski, różowy to jest taka gra słów. Tam się przewijają te kolory w piosenkach po prostu. Stąd też nazwa płyty, różowy, niebieski. Powiedz, jaka była twoja droga od poprzedniej do tej płyty? Bo wiem, że no, sporo się działo. Tak, no już ostatnim razem, kiedy gościłam u ciebie, to było już kilka lat temu i wtedy to był duet z Michałem, ale teraz już jestem jakby samodzielna z tą nazwą i z zespołem, więc dużo się zmieniło. W międzyczasie chórkowanie, trasy też ze Zbigniewem Wodeckim, nieodżałowanym i powrót teraz po prostu ze swoim materiałem, który jest zupełnie inny niż pierwszy, zupełnie inny niż pierwsza płyta i mam wrażenie bardzo kobieca ta płyta i nowa i taka refleksyjna raczej. Ale większość tekstów, jeżeli nie wszystkie, są nie twoje, to jak to się potem śpiewa kobieco? No super, super, bo trzeba mieć naprawdę dobrego przyjaciela, żeby powierzyć mu taką rzecz i musi o tobie wiedzieć zdecydowanie wszystko, żeby napisać to, żeby ubrać w słowa to, o czym rozmawialiśmy przez całe dnie i noce w momencie, kiedy i mi nie było łatwo, i jemu nie było łatwo, więc... No Igor z Polski ubrał tutaj te wszystkie rzeczy w tekst i ja się absolutnie po prostu z tym utożsamiam. Zapytam o trudności, które być może wcale trudnościami nie są, ale to jest taka myśl, która przyszła mi do głowy. Przy pracy z gośćmi takimi jak Pablo Paweł, przy właśnie historii tekstowej, o której opowiadałaś, ta opowieść studyjna może być niełatwa do przełożenia na scenę, tak mi się wydaje. Można myśleć też, że musiałby jeździć ze mną na koncerty. Też. No wiesz co, jak się tworzy piosenkę, to raczej no, jest to tu i teraz i jakby ja z Pawłem już mam tak, że na pierwszej płycie Paweł też wystąpił, więc on jest, można powiedzieć, takim stałym elementem w mojej głowie i akurat kiedy powstała ta piosenka, to nie wyobrażałam sobie, że zaśpiewa to ktoś inny. On po prostu totalnie się wpasował w to i mam wrażenie... Bardzo mi się to podoba. Na koncercie premierowym oczywiście będzie Paweł, na który zapraszam serdecznie. Trzeba to śledzić na Facebooku. A trasy zobaczymy. No, jak będą jakieś koncerty, to może go namówię na jakieś tam... Pytałem też o taką pewną intymną atmosferę, którą udało się stworzyć w sumie w trio, można powiedzieć. Właśnie z tekstami Igora. To jest propozycja do małego klubu raczej niż na dużą scenę, tak mi się wydaje. Te koncerty, mam wrażenie, muszą być intymne, bo płyta jest intymna po prostu i mam takie poczucie, że to muszą być miejsca, gdzie ludzie przychodzą posłuchać, a nie napić się piwa po prostu. Gdzie ludzie słuchają, tak. Jeszcze pytanie jak najbardziej poważne, bo mam wrażenie, że to jest dla ciebie, pewnie każda jest ważna, ale też szczególnie ważna, prawda, ta płyta? Bardzo ważna, tak. Jest ważna, bo ona jest też troszeczkę takim odcięciem się, znaczy ja nie chcę się odcinać oczywiście od tej pierwszej, bo to też jakby był świetny moment mojego życia i taki bardziej może radosny, może bardziej taki kolorowy, a ta jest zdecydowanie taka dorosła bardziej. Mówiła dorosła Anna Momo, tak cię będę od teraz nazywał, bo dostałem na to specjalne pozwolenie. Dziękuję i zapraszam. Płytę już mamy, zapraszamy na koncerty. Dzięki. Dziękuję. Raz jeszcze Momo, przed nami druga płyta tygodnia w Trójce i zaraz potem kolejny gość, Paweł już czeka w studio. Beirut, nasza druga płyta tygodnia. Pan Michał z Wrocławia i pan Ireneusz z Radzynia Podlaskiego otrzymują. Gratulujemy. Paweł Świnnalisz w studio. Za chwilę będzie wszechświatowa premiera utworu Blizny. Powiedz o drodze do tej płyty, do tego utworu i do tej płyty, od tego, co działo się u ciebie. Niekoniecznie musisz chyba wracać aż do czasów Lajera, ale jak chcesz, to bardzo proszę. Bardzo, bardzo uśmiechnąłem się na wspomnienie czasów Lord and the Liar. Od Draumy, już wydanej jako Sfirnalis, minęły w sumie prawie 3 lata. Przez te 3 lata działo się bardzo dużo i muzycznie, i gdzieś tam u mnie, także prywatnie. I Blizny to jest w sumie takie pierwsze wyjście po tym czasie z nową energią, myślę, którą zbierałem przez długi, długi czas. Zbierałem też zespół, z którym to nagrałem, oraz producenta, czyli Kubę Karasia, z którym przyszło nam to nagrać, więc dla mnie jest to kompletnie nowy rozdział, którego bardzo, bardzo długo nie mogłem i wciąż nie mogę się doczekać, ale też duża doza stresu związana z tym, że jest to jednak w pewien sposób coś nowego i dla mnie, i dla innych, i dla słuchaczy, więc na pewno ciekawe teraz zaczną się, mam nadzieję, chwile. To, że nie zrobisz czegoś, co już robiłeś, tylko że będziesz szukał nowego, to było dla mnie dość oczywiste. Rzeczywiście w obecnej sytuacji 3 lata to jest bardzo dużo, bo jesteśmy bombardowani w tej chwili strasznie szybko. Muzyka ma jakby krótszy żywot niż dawniej. Też tak. Wokół się bardzo dużo dzieje. Choć pewnie dobrze jest się zamknąć we własnej czasoprzestrzeni i sobie pracować trochę na własnych warunkach. Pewnie wysoko ustawiona poprzeczka, nie wątpię, że taką miałaś, powoduje, że pośpiech nie jest tutaj dobrym doradcą, ani dobrym. Powiedz, jak z tym twoim zaprzyjaźnieniem się z językiem polskim jakiś czas temu? To była długa, długa droga, wymagająca, myślę, dużo pokory, cierpliwości i takiego zdystansowania się do samego siebie, jakiejś dziwnej afirmacji. I z biegiem czasu, kiedy tej pewności siebie jest coraz mniej, kiedy uczymy się coraz więcej rzeczy, doszedłem do wniosku, że zdecydowanie język polski, który jest bardzo wymagający, szczególnie dla słuchaczy, bo jesteśmy przystosowani jednak mimo wszystko do muzyki w języku angielskim, co jest oczywiście piękne, ale u mnie jest to cały czas jakiś taki niespełniony romans z naszym językiem ojczystym, który uwielbiam, ale przed którym cały czas chylę czoła i raczej wędruję do niego na kolanach. Czyli podpisujesz się pod teorią, ja nie jestem niestety i nigdy nie będę piszący w ten sposób, nie będę nagrywał płyt. Podpisujesz się pod teorią, że to nie jest pójście na łatwiznę, bo język polski jest trudny i wymagający po prostu. Zdecydowanie moją prawą ręką podpisuję się pod tym stwierdzeniem, ale też jak to jest w życiu, że czasami cierpliwość i praca popłacają i przynajmniej teraz od jakiegoś czasu zauważam, że momentami, małymi bardzo momentami jestem dumny z tego, co napiszę, ale to się rzadko jeszcze zdarza. Jeszcze jedna myśl, którą wyłapałem jakiś czas temu, jak opowiadałeś, że wraz z nabywaniem wiedzy przychodzi coraz więcej bojaźni, że to nie jest taka, to jest sytuacja właśnie odwrotna. Im więcej się wie, tym bardziej wiesz, czego się bać. Świadomość niestety nie daje nam często pewności siebie, tylko pokazuje, jak bardzo jesteśmy w czymś jeszcze niedoświadczeni. Powiedz trochę o kalendarium zdarzeń, bo mamy teraz premierę nowego utworu. Pewnie są jakieś plany skonkretyzowane już na tym etapie i na wydanie całej płyty, i na koncerty przede wszystkim. Mhm. Teraz gramy jeszcze w tym miesiącu 22 lutego w Krakowie, 24 w Poznaniu, co będzie naszym takim pierwszym premierowym koncertem z całym materiałem, z całym moim wspaniałym zespołem, z którym od kwietnia pracuję nad nowym materiałem. W międzyczasie też już powoli skończyliśmy prawie aranżować cały materiał, który czekał na chłopaków, z którymi teraz gram. No i tutaj już tylko dogadać się musimy, ale to kwestia, myślę, chwili, żeby ogłosić jakąś konkretną już datę premiery albumu, na który naprawdę bardzo, bardzo już czekam i chciałbym go już wydać, ale tak jak już powiedzieliśmy sobie na początku, pośpiech nie popłaca. No i rozumiem, że koncert poznański, bo to trochę w domu jednak, tak. Będzie jakąś tam galą mimo wszystko. Zdecydowanie tak. Będą też wspaniali goście, których niedługo ogłosimy. Dla mnie bardzo stresogenne wydarzenie, więc bardzo się na to cieszę i zapraszam serdecznie. Zapraszał Paweł Świednalis. Teraz uwaga, dżingiel, który pojawia się tylko w bardzo specyficznych okolicznościach, niemal jak dzwon Zygmunta. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Premiera. Że świat, tą karą będę ja. Przecież lubisz się czasem bać. Ty, ostatnia z moich kart, na ślepo i baba. Bye. prędkość ciał. Dzielimy noc, gdy strach z niewypowiedzianych słów haiku tka. Gdy brakuje tlenu i szepczesz przemoc. Świetna Lizzy Blizny to była światowa premiera tego właśnie utworu. Mamy jeszcze jedną na koniec dzisiejszego magazynku, ale wcześniej trochę zapowiedzi koncertowych. Na początek niedobra wiadomość. Dziś w programie do południa rozdaliśmy ostatnie dostępne zaproszenia na koncert grupy WW, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Studio Osieckiej. Zespół przygotował dla Państwa, myślę, że 5 utworów z najnowszej płyty Za niebawem. No i kilka pewnie bisowych niespodzianek. Retransmisja tego koncertu tydzień po jego rejestracji, czyli 16 dnia lutego wieczorem w sobotę w programie, który mam zaszczyt prowadzić, Lista Osobista, od 21. 15 dnia lutego w Studio Osieckiej wystąpi Jack Savoretti. To będzie pełnowymiarowy 50-kilkuminutowy koncert, na który zaproszenia będziemy rozdawać w przyszłym tygodniu. 2 dni później, 17 lutego, dzień po 80. urodzinach Czesława Niemena, Krzysztof Zalewski z zespołem zagra swój niemenowy recital z kilkoma niespodziankami w Studio Osieckiej. Zaproszenia w programie do południa w przyszłym tygodniu od poniedziałku do czwartku. No i wreszcie rzecz, którą mówię z pewnym wahaniem, bo nie jest do końca potwierdzona, ale dla fanów tej artystki myślę, że bardzo ważna informacja. 21 lutego jest szansa, że pojawi się w Studio Osieckiej na 3 albo 4 krótkie utwory ZAS. Czego sobie i Państwu życzę. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz, to był magazynek. Bokka i Smolikowi remix Forgive Me na koniec. Do usłyszenia. I can't.